kudai ambaye anawapa nguvu watu walio kinyume na usalafu kama vile anavyofanya kishki wa Tanzania kuhusu tabiri kutokana na juhudi yao ya kueneza dini. Hili halina shaka kwamba Nurdin ambaye maarufu kwenye la kishki kwamba yeye si salafi. Hili jambo halina wasiwasi. Wallahi kuna mtu ana wasiwasi na hili. Wala kwanza mwenye haja wewe kupea nafsi kwenye kwa mimi salafi. Sasa kwa nini ukiambiwa si salafi wakasirika? Mfano mtu anasema mimi sufi, mimi kadha, lakini ukiambiwa wewe si salafi, wakasirika nini? Sasa sio kwa nasi kama kwenu. Usalafi unapiga vita. Alafu wewe ukija ukiambiwa kwamba si salafi, wakasirika. Sasa wakasirika nini? Kwa hiyo mimi nadhani hili jambo halina shaka. Sisi tunasema kwamba kishki si mwenzetu. Huyu kishki Nurdin si katika sisi. Kwa maana kwamba si katika masalafi. Haiko katika dawa salafia wala hajawahi kulingania dawa salafia. Ila na dawa yake nyingine mbali na ana watu wake wenyewe, watu wanaompenda. Ambao wenyewe wala hawataki dawa salafia. Wana kama neno tu. Na mfano madhaati kama hawa wana muda. Madhaati wa sampuli kama hii wana muda, wanakwenda miaka mitano, miaka kumi, alafu wanapotea. Kila mtu anakuja na msimu wake, kila mmoja anakuja na msimu wake. Sasa huu msimu ni wake sasa hivi. Hawa kina Afumani Maalimu, Maalimu sio kina Rusaganya, wote kwa shafunikwa na kishki. Na walikuwa na wakati na wao. Walitamba, walipotamba, ukaja wengine wakatamba, sasa zamu ya kishki. Inaendelea, kija mwingine akamfunika, kazi imeisha. Lakini kwa sana, si sana. Na yeye mwenyewe, aona kwamba akikosolewa watu wanamfanyia hasad. Watu wanamfanyia hasad, lakini maneno aliyozungumza kuhusu matablighi na dawa salafia si maneno ya haki. Na nadhani katika nafsi yake yeye mwenyewe, kama yeye ni haki, kama ana akili, katika nafsi yake yeye mwenyewe anajua kwamba amezungumza si haki. Kusema kwamba hawa matablighi hawa ni bora zaidi kuliko hawa wanaodai masalafu, kwa sababu hawa wanafuata mtume kisawa sawa. Wanafuata mtume gani hawa watu ambao da'wa yao iko mbali na tauhid, iko mbali na sunna? Hawakatazi shirk billah, hawakatazi bid'a. Wanafuata mtume upi hawa? Paulo, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akilingania kwenye tauhid, bil hikma wal maw'izati al hasana, kiko kwenye tauhid. Hikma si kunyamazia shirki billah, si hikma. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitumia hikma na alikuwa akilingania kwenye tauhid, akipinga shirki, na wakati huo akifanya hikma kati ya kupinga shirki. Pamoja na hikma zake, pamoja na ufasaha wake na busara zake, Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini jamaa zake walimpiga vita. Akhrajuhu min diyari min dari, walimtoa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ya kulingania kwenye tauhid. Lakini matablighi wao hawajali, hawaangalii, kwa sababu naona kwamba dawa hii ya kulingania kwenye tauhid itawafanikisha watu. Wanaingia kwenye misikiti yenye kubur, wanaswali kwenye misikiti hiyo, na wala hawazungumzi chochote, wanakwenda zao na akida yao ya jiubandia, maturidia, si akida salima ya ahli sunnati wal jamaa. Kuburiyun, sufiyun, na watu kuburi, watu sufia, na akida yao si salima. Sasa vipi utawafadhilisha wao na asalafiyin? Salafiyun wameshika dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Billahi alaikum, yule ambaye anakhalifu katika akida ni sawa na yule aliyekhalifu katika masaili ya maasi? Sawa, hayalingani sawa kabisa, pamoja na kwamba yote ni makosa. Kwa hiyo matablighi pamoja na nguzo zao sita ni dhulali, lakini anawatetea wao fahum mina dhulali, katika mapotevu. Kwa hiyo maneno yale tu yaliyozungumza kishki, yale tu peke yake, au vingine hatuyajui ni maneno gani, lakini yale peke yake yatosha kumtoa katika dhahira ya salafia kwamba si katika salafiji, si katika ahli sunna. Kwa hiyo tunasema haya dinan, tazungumza haya kwa dini, sisi hatuna munafasa na yeye katika jambo lolote. Yeye endelee na da'wa yake, lakini tumwambie da'wa ya Ahli Sunna ni mansura, tansuriwa rahma unufu alhaqidin. Kwa hiyo mtu kama anaona kwamba kwa kuambiwa kwamba yeye kwenye makosa ndio watu wanamhusudu, basi faliyamut kamadan wa ghaidhan,